Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer. Sevgili dinleyenler, güzel bir günden yine güzel bir akşama geçmeniz dileğiyle bugünkü program için seçtiğim şarkıları sizlere dinletmeye başlıyorum. İlk şarkımızı Pelin Uyanıker'in sesinden dinleteceğim. Saadettin Kaynağ'ın Nihavet makamındaki şarkısı. Bir günün bitişini, akşama bağlanışını, günün mor renkli son pırıltılar arasında kayboluşunu, sözü ve müziğiyle bu kadar güzel anlatabilen bir eser duymadım. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer yüzlü akşamı dinledim yine sensiz. Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi. İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz. Sizleri bu güzel eser ve duygularınızla baş başa bırakıyorum. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer gözlü akşamı dinledi. Gördüm. çiçekte İkinci eseri sizlere Nalan seslendirecek. Rast makamında Şükrü Tunar'ın bestesi. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Yeter sevdiğim, yeter çektiğim çile. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Sevim Şengül'ün bu Uşak makamındaki şarkısını sizlere Müzeyyen Senar'ın sesinden dinletiyorum. Mehtaplı gecelerde hep seni biraz hareketlenelim ve Hüzzam makamındaki bir İstanbul türküsüyle canlanalım. Arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum. Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum. Arabası dört eker hanımım. Yusuf Nalkesi'nin Muhayyer Kürdi makamındaki eseri var sırada. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Bu güzel eseri sizlere muhteşem bir yorumcudan, Zeki Müren'in sesinden dinletiyorum. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın. Mehmet Şafak, Muhayyer Kürdi makamında Alişan Ozan'ın çok sevilen bir şarkısını seslendirmek için geliyor mikrofona. Hasreti yıllara sor. Irağı yollara sor. Beni ellere sorma. O mahzun kullara sor. Oh, sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor, hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor, kınalı ellere sor. İncecik bellere sor, dalında boynu bükür, sararan güllere sor. Kınalı ellere sor, incecik bellere sor, dalında boynu bükür, sararan güllere sor. Geçen ömrüne sor, elde arama beni, acarım gönlüne sor. O yanık türküne sor, şu geçen ömrüne sor, elde arama beni, acarım gönlüne sor. Kınalı ellere sor, İncecik bellere sor, dalında boynu bükür, sararan güllere sor, kınalı ellere sor, incecik bellere sor, dalında boynu bükür, sararan güllere sor. Hicaz makamında Fehmi Tokay'ın bir bestesini Tuğçe Palan'ın sesinden dinleyeceksiniz. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu, taştı da şimdi uslandı gönül. Islandı gönlüm. Seni böyle sevmekten sanma gönlüm yorulur. Unut, vazgeç demekten, bu aşk benden sorulur. Mehsem Özşimşir, Talat Er'in Kürdi makamındaki bestesini seslendirmek için geliyor mikrofona. Bu aşk benden sorulur. Şimdi makamımız Hicaz. Haydar Telhüner'in çok tanınan bir eseri. Hüsnüne güvenme ey ruhi mahım. Niceler bu tarzı revişten geçti. Seni vefasız, seni vefasız. Seval İşlişen Türk mikrofonda. Mehmet Şafak, Muhayyer Kürdi makamında Taner Şener'in bir bestesini sunacak sizlere. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan, geçti ömrün ilkbaharı. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan, geçti ömrün ilkbaharı. Çiçekler hiç solmaz derken, baharlar kış olmaz derken, deli gönül durmaz derken, bitivermiş gençlik çağı. Çiçekler hiç solmaz derken, baharlar kış olmaz derken, deli gönül durmaz derken, bitivermiş gençlik çağı. Saçlarıma doldu kırlar, unutuldu hatıralar, geldi ömrün sonbaharı. Karda çiçek açar sandım, bir bahar dalına kandım, ben inandım ben aldandım, geçivermiş sevmek çağı. Karda çiçek açar sandım, bir bahar dalına kandım, ben inandım ben aldandım, geçivermiş sevmek çağı. Rengin Uyar Kökten alıyor sırayı. Alaaddin Yavaşcan'ın Acem Kürdi makamındaki eserini seslendirecek sanatçı. Ruhum şu geçen yılda bile maziye andı, gönlüm o geçen hatıraya, sevgiye yandı. Thank you. Sıradaki eser Selahattin İşli'ye ait ve Kürdi makamında. Hiç tatmadım böyle duyguyu. İçimdeki derya durgun. Kalbim yabancı hislerin yorgunu. Tanrım, bu sonbahar vurgunu. Evet, bu muhteşem eseri yine muhteşem bir yorumcu Ahmet Özhan seslendiriyor. Yaklaştıkça kaybolurmuş. Gönül böyle bir sevdanın yorgunu. Çok yakarmış güneşin solgunu. Tanrım, bu sonbahar vurgunu. Tanrım, bu sonbahar vurgunu. Şimdi ortamı biraz hareketlendirelim isterseniz. Makam karciğer olup usulde 9-8 olursa ister istemez ortam hareketlenecektir. Hasan Özçivici'nin eserini sizlere Süheyla Eren Kılıç seslendirecek. Bugün bayram gündür. Yârim köyün gülüdür. Yârim köyün gülüdür. Zeki Müren, Süznak makamındaki kendi bestesini seslendirecek sizlere. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken, kavuşmak hayal oldu. Her zaman olduğu gibi bugün de geldik programımızın sonuna. Sizlere Kadir Şençalar'ın Hüzzam makamındaki herkes tarafından çok sevilen bir eseriyle veda ediyorum. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti. Haftaya yeniden buluşuncaya değin sağlık ve esenlikle kalınız. Gezdim dikenli aşk yollarında, elimden baharı görmeden yaz geldi geçti. Kara talimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti. Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer.